ماندن غروب روز، ماندن سکوت شب، هنگام نیم روز یادست تو میکنم، یادست تو میکنم. ماندن حریر با در دشت پر شکن، در دشت پر شکن، در بستر چمن، در بستر چمن، سکوت شب.